1, można nastawiać zegarki, minęła druga na trójkowym zegarze. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 484 wydanie Ciemnej Strony Mocy, coraz bliżej do tej 500-ki. To gdzieś w okolicach lata nam się pojawi 500-na audycja. Może będą niespodzianki, zobaczymy. Ciepło zapraszam na naszą grupę i na naszą stronę na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Adres mailowy bez zmian, csm@polskiradio.pl. Przypominam, że ciągle zbieram listę obecności na audycję richterową, która już jest w przygotowaniu. Mówimy o audycji richterowej nie tylko ze Sleep, ale ogólnie audycji richterowej, richterowej. Czyli Sleep też się pewnie pojawi z tych 8 godzin, może godzina to będzie nasz Sleep do spania, a druga godzina to będzie Richter w innym wykonaniu z innych albumów i z innych ścieżek dźwiękowych, a nie tylko oczywiście Sleep. Na dziś, bo to noc spokojna po spokojnym dniu, więc na dziś bardzo spokojnie brzmieć nam będzie audycja do czwartej. Fought off the battlefield. between the drugs in our habits, something to discover, some kind of love. But when I face my loving mother, I feel ashamed, I feel ashamed. With a This fight is fought off the battlefield. Oh, where is my brother? Where is my brother? Between my drugs and my habits, you will uncover some kind of lover. Face our loving mother, take it in, just take it in. And when we find the end of thinking, give a smile, give a smile. Dziesięć minut po drugiej. Tydzień temu rozmowa była na znanym portalu społecznościowym o pewnym utworze Chopina. I ten Chopin dziś się pojawi. To tak. No dobrze, więcej opowiadać nie będę. Ale to, co gra w tej chwili, ten klimat, który nam się w tej chwili tworzy, on będzie nam towarzyszył do godziny 4 nad ranem. Wielu artystów przewinie się do 4. Lista oczywiście pojawi się na stronie słuchaczy csm.info.pl i na podstronie audycji na stronie polskiegoradia.pl. Thank you. Świeczka na torcie 1 marca w Żelazowej Woli w 1810 roku urodził się Fryderyk Franciszek Chopin. No przecież wiadomo, że po ciemnej stronie mocy musiał się pojawić. Dream 8, Late and Soon. To takie, można powiedzieć, małe, drobne przygotowania do odsłuchu Maxa Richtera. Możliwe, że w marcu uda nam się zrobić Richterową audycję. Dream 8 Late and Soon w tej wersji ukazał się nie na ośmiopłytowej, tylko na godzinnej wersji Sleep. Wydaje mi się, że już nie ma słuchacza Ciemnej Strony Mocy, który by nie słyszał tych 8 godzin w całości. Idealnie się przy tym śpi. Druga godzina nam pozostała do odsłuchu. Za 16 sekund minie godzina trzecia. Mamy też Maxa Richtera w drugiej godzinie, Olafura Arnaldsa, Memo Tone, czyli Williama Yatesa, Nilsa Frama, Francesco Berta z nowym albumem. No dobrze, to powiem tylko raz jeszcze. Lista utworów pojawi się na naszej stronie csm.info.